Erasmi de copia verborum ac rerum, caput 38, sive duo de quadragesimum, inae qualiter removemus his modis. Non modo non intelligit, verum ne legit quidem. Non solum parum intelligit, sed nec legit. Non tantum nihil intelligit, imo nec legit. Nec legere quidem novit, ne dum intelligat. Non novit vel legere, tantum abest ut intelligat. Tantum abest ab intelligendo, ut ne legere quidem norit. Adeo non intelligit, ut nec legat. Usque adeo non intelligit, ut nesciat vel legere. Ic in Graecis literis nihil, quid dicam intellegere, imo nec legere potest. Ic nihil in bonis literis non dicam intelligit, imo ne legit quidem. Ingenium quoque senectus deterrit, ne dum corporis vigor perpetuo duret. Horatius dixit, ne dum sermonis stet onos et gratia vivax. Ne dum nove possuit pro eo quod est tantum abest ut. Ne pecuniam quidem impenderet amico, ne dum vitam. Eam figuram Quintilianus novavit, ad unc morum. Nec ene de omnibus causis dicere quisquam potest, saltem de praeteritis. Ut taceam de futuris, id est nec de praeteritis tantum abest, ut de futuris. Finis capitis.